एण्य प्रत्यय तो सूत्र के क्या होना चाहिए? वीर्य धातु से एण्य प्रत्यय को सूत्र बनाओ, उणादि पढ़ने पर सूत्र बनाने के सामर्थ्य आ जाता है। ये तेरे नहीं आए तो क्या है? अंदाज से बोलो तो भी हो जाएगा। पर्जन्य से बना से तो पर्जन्य, पर्जन्य मालूम है ना? नहीं वो कैसे बनेगा? पर्जन्य बना से तो पर्जन्य कहाँ देखना पड़ेगा ना? नहीं मालूम नहीं ना? मालूम है ब्रह्मचारी पर्जन्य मालूम है? आए नहीं पर्जन्य? देखना पड़ता है, सुनने से नहीं होता है। सूत्र तो पर्जन्य है, तो पुस्तक देखना पड़ेगा, सुन करके पर्जन्य होता है, नहीं चल रहा है। पर्जन्य तो सूत्र ही है। अब वदान्य बनाने के लिए क्या बनाना सूत्र होगा? हैं वदे, वदे क्या है? वदे क्या चीज है? वध उपद रहते सप्तम अंत है ना? वदे क्या है बोलो? वदे सप्तम अंत है ना? सप्तम अंत है ना? पंचमी किसका? वदी, वदी क्या चीज है? हाँ ई के तीप नहीं, तीप हो तो वध धातु से क्या प्रत्यय है? अन्य, अन्य हो तो क्या बनेगा? वदान्य बनेगा, वदान्य किस बनेगा? प्रत्यय क्या होगा? अन्य, अन्य नहीं। नब्बे हो गया था है? क्या नहीं विचार गया? प्रिशी रंजीभ्यां कित अथच प्रत्यय हो जाएगा, कीत होगा। प्रिश से अथच हो गया, कीत उनसे गुणा नहीं। प्रिशत बनिया, प्रिशत मृग बिंदुश्च रंजी से हो जाएगा, तो कीत उनसे उपधालोप हो जाएगा। किस सूत्र से? अनितम रजत बनिया, रजतम प्रिश रंजीभ्याम कीत पुरुषतम रजतम खलति ही स्खलते सर्व स्खल है चलने स्खल संचलन उसे सकार का लोप हो जाएगा और अत्व प्रत्यय स्खल संचलन बनेगा खलति। खलति का क्या अर्थ मालूम है? युवा खलति पढ़े तो जल्द आया नहीं आया सही समाज में आया दिया मूल में खलतिर निष्केश शिरा निष्केशम शिरो यस्य स निष्केश शिरा बाल नहीं है फिर खलती। और पलित आया है, कल आया पलित, पलित कैसे बनेगा? लोष्ट पलित, पलित बना भी आ गया, खलती आ गया निष्कृष से। सिंह है खलवाट भी बनता है, खलवाट हाँ वाट का भी कुछ खल से हो जाएगा, खल से खलवाट। खलवाट क्वचिन क्या? खलवाट क्वचिन निर्धन, निर्धन ऐसे श्लोक है। खलवाट क्वचिन निर्धन भग्न दंत क्वचिन मूर्ख ऐसे हाँ क्वचित कान भवे साधु हो क्वचित गानवती सती खोलाट क्वचित निर्धन भग्न दंत क्वचित मूर्ख। खलवाट यहाँ यहाँ तो कोई रहता है ना, वो कोई धनी होते यहाँ तो थोड़ा है ना, और थोड़ा हो जाएगा करोड़पति हो जाएगा। ये भी है कि खलवाट क्वचित निर्धन, निर्धन नहीं होंगे जितने जितने होगा इतने धनी। और क्वचित कान भवे साधु, कान कोई साधु नहीं होगा, एक आंख जिसका है। आगे पीछे तो भग्न दंत क्वचित मूर्ख, भग्न दंत क्वचित मूर्ख कैसे होता है दांत, उसका लक्षण होगा दांत टूटा होता मूर्ख नहीं होगा। वो तो दांत टूटना बूढ़ा होकर के तो ये अर्थ नहीं होगा, दंत भग्न क्वचित मूर्ख क्वचित ज्ञानवती सतीक और एक रहा खलवाट क्वचित निर्धन भग्रंत क्वचित मूर्ख क्वचित कान भवे साधु क्वचित ज्ञानवती सती गायिका खलती हो गया। सिंह सपी रु गमी वंची जीवी प्राणी भ्योथ सप्तभ्यो अथ प्रत्यय हो जाएगा। सिंह से अथकर सयत सयत अजगर, अजगर बहुत बन गया। सपी सतोदा शपथ बन जाएगा, प्रसिद्ध शपथ करते। रू से हो जाए तो गुण रवथ कोकिल है। गमधा से गमथ पथिक मार्ग में चलने वाला मार्ग भी पांत। वंची प्रलन भन से हो जाएगा वंचत धूर्त है। वंचा जीवी प्राणी से अच्छा वंची के स्थान पर वंदित पाठ है। कर्मणि कर्तव्य प्रत्यय जो वंदी स्तुति करने वाले अथवा जिसकी स्तुति होती है। वंदते वंद्यते वा वंदत स्तोता स्तुत्यश्च। स्तोता का क्या अर्थ है? स्तुति करने वाला अथवा स्तुत्य जिसकी स्तुति होती है। जीव था आयुष्मान, जीव प्राण प्राण से आयुष्मान अर्थ जीवन जिसका है। प्राण तो बलवान प्राणी, प्राणी से बाहुल का समी दमी व्याम समय से समथ समस्तस्तु सम शांति दांतिस्तु दमथो दम दम से दमथ हो जाएगा। दमथ दम दांति एक पर्यावाचक, समथ सम शांति अलग शब्द। भ्रियश्चित क्या प्रत्यय होगा? अथ चित स्वर के लिए गुण हो जाएगा, भरत बन जाएगा लोकपाल। रुदिवि दिव्यांगित रुदि रुदि विदिव्यांगित रुद से हो जाएगा अथ गीत से गुणा नहीं रोद रुदथ शिशु है रुदिति रुदथ विद से वेत्ति विदथ जानने वाला। उपसर्गे वसे है वस धातु से प्रत्यय हो जाएगा अथ है ना अथ अथ आंग उपसर्ग रहते आ वस धातु से अथ आवसथ गृहम होता है। संप्र संप्रसथ ग्राम हो जाता है। अत्यभिचमी तमी नमी रमी नहीं अत्यभिचमी तमी नमी रभि लभि नभि तपि पति पनि पणि मही व्यो सच असच प्रत्यय अस अति अतति अत साथ अत से असच है अतस बन जाएगा। त्रयोदश भी असच हो जाए अतति अतस हो वायु आत्मा भी है और अति अभी अवरक्षण से हो जाएगा अवस राजा भानु सूर्य भी अस अति अभी चमी हाँ चमोदन से हो गया चमस बन गया चमंती अस्मिन चमस सोम पान पत्र चमस चमी आगे तमी चमी तमी तम कांक्षायम से बन जाएगा तमस तमस ताम्य अस्मिन तमस अंधकार तमस तम अच्छा तमस अकारांत है तमस नमी से हो गया नमस अनुकूल है रभि से रभस वेग हर्ष अर्थ हर्षार्थ और वेग रवसा शीघ्र जल्दीबाजी लव डुलभस लभ डुलभस प्राप्ति अर्थ में लभस होने धन याचक मांगने वाला और लभी के आगे नभी नभ हिंसायाम नभते नभ्यति वा नभस आकाश नभते नभ्यति वा दो गण में है क्या नभते अरे नभ और नभ्यति दिवादि में दोनों गण क्या लिखा है नव न भुआदि क्रियादु भुआदु क्रियादु चय क्रियादु हो तो अच्छा नभतु हिंसा ये क्या हुआ नभतु व हिंसायाम भुआदु क्रियादु चयम क्रियादु हो तो नभनादि बन जाए दिवादि होनी चाहिए। देखो धातु पाठ में नभति नभ्यति बान वर्ष दिवादि भी है हाँ तो ठीक है दिवादि भी है भुआदि दिवादि हाँ हाँ न हो गया नभस आकाश आगे तपसंतान से तपसा पक्षी चंद्रश्च पत्रिगत से पतस पक्षी है अरे पति पनी पनी है पन व्यवहार स्तुति में बन गया पनस कंट के फल है पनस पनस भी है पनच पनस पण्य द्रव्यम वही पनस पनस है स महसं ज्ञानम महपूजा से महसं ज्ञानम व्ययस्तुट च व्यय तंतु संतान से तूट और प्रत्यय अस बाहुलकार आत्वाभाव आदि च उपदि से आत्व होना चाहिए नहीं हुआ वे अस तूट हो गया वेतस वेतस वेत होता है। टीका में क्या दिया वे तंतु सत्ता संतान है अस्माद क्या प्रत्यय दिया अतसच नहीं असच ही प्रत्यय से तूट आगमश वही युभ्यांग नीति प्रत्यय का असच और नीति उनसे अतविधावृत्ति वाह वाह से बन गया अजगर वह प्राण यु से बन जाए तो यह आवस तीर्ण संघात वयश्च वयगत से अस प्रत्यय नीति उनसे वृद्धि वायस बन गया काक दिव कित कित उनसे गुण नहीं होगा दिवस बन गया दिन है दिवसम दिवस पुल्लिंग अनपुष दोनों होता है। क्री श्री सड़ी कली गर्दिभ्यो भच क्री विक्षेप से अभच गुण करभ श्री हिंसा से बन जाएगा सर्व सर्व है कीड़ा आदि होता है सर्व सलभ दोनों सर्व पक्षी दिया सर्वस्तु पशोर भिधि पशु को मान्य कर से कर कर कलभ करी पोतक हैं ऊंट दिया अच्छा सर्वस्तु पशु भिधि पशु विशेष गर्भ वानर भिधि थी मेदिनी हाँ सर्व सलभ सलभ सलभ भी आता है पतंग सलभ हाँ सर्व तो अलग है सलभ पतंग हाँ हाँ सलभ सर्व श्री हिंसा से सर्व हो गया हिंसक पानी है और जो सलभ है वो कहाँ सलभ है पतंग है कीड़ा विशेष तो ये दोनों बन गया सर्व सलभ और कलभ बन गया करी कलभ हाथी के बच्चे को कहते कलभ गर्दा भी कलभ दिया है कलभ करी पोतक हाथी के बच्चे कलभ गर्दभ ये तो सबको मालूम है गर्द शब्द से ऋषि ऋषिभ्यांग कीति प्रत्यय क्या होगा अभस कीत से गुण नहीं ऋषभ और विषय विषभ बन गया ऋषगत्य अर्थ विष सेचन में विषभ बन गया दोनों पर्यायवाचक है। ऋषेर नीलुप ऋषेर नीलुप लुच्च लुप लुप जो होना चाहिए लुसा लुसादेश अच्छा लुसादेश रुसेर नील लुच्च रुस के नीत के लिए और अभस्य प्रत्यय लुस आदेश आदेश हो जाएगा रुस हिंसायाम अस्मात अभस नीत कीत की अनुभूति है लुस आदेश लूसन से लूस अवश्य लुषभ बन जाएगा, ऋषभ नहीं लुषभ हो जाएगा। मत्तदंतिनी, मत्तदंति में हाथी में राशि वाली भ्यांश, राशि शब्द से हो गया अभय रास गधा है, अरे वल्ली वल्ल संवरण से हो जाएगा वल्लभ, वल्लभ क्रिया प्रिय वर्धन वल्लभ मिठाई बनाते वल्लभ नाम रखते वल्लभ दैते अध्यक्षे प्रिय प्रिय सुलक्षण तुरंग में वल्लभ। अच्छा हाँ दैत दैत है बाहुल का दल। हाँ आगे क्या रहा कहाँ जी भ्या हाँ वल्लभ जी विषिभ्यां झस जो अंत हो जाए अंत जरंत वसंत हो जाए दोनों व्यसन नहीं व्यसंत विशेष जरंत बन गया महिषा व्यसंत हो गया पलवल। पलवल होता है तृण बाल तृण व्यसंत कहाँ दे छोटा ताला हाँ छोटा ताला बाल तृण छोटा तो पलवल अल्प सर पलवल रूही नंदी जीवी प्राणीभ्य श्रीदाशिषी ये प्रत्यय हो जाएगा असच अभच और वो शीत है शीत गौरव से गीत हो जाएगा आशीर्वाद अर्थ में रूह से हो गया अभच प्रत्यय जी झच झच जो अंत हो गया अंत रोहंत वृक्ष भेद है रोहंत एक वृक्ष है और वृक्ष नंदी से हो गया नंदंत पुत्र नंदी जीव प्राणी से जीवंत औषध है प्राणी से प्राणंत वायु है शीतवादी से हो गया रूहंती आदि बन जाएगा। त्रि भू वही वसी भासी साधि गढ़ी मंडी जी नंदी भ्यश्च ये दसव्य झच हो जाएगा सच शीत ही त्रि से झच झवंत हो गया तरंत है समुद्र भू से तरंती नौका तिलिंग में शीत गौरादि सिंगी भू से होगा भवंत भवंत का अर्थ काल वहंत वहंत वायु वह प्रापण से वसधातुन्या से वसंत ऋतु है वसंत ऋतु है भास दीप्त्यर्थ के भास से हो जाएगा भाषंत सूर्य साध संसिधो से साधन तभिक्ष सन्यासी साधन करने वाला गौड़ेर घटादित्वान मित्वम ह्रस्व ये दिया है गौड़ से मित्वादि ह्रस्व होगा तो गौड़ंत तो होना चाहिए गौड़यंत होना चाहिए किंतु दिया है उदाहरण गौंडयंत यदि गौड़ी निधि तो नुम होगा तो वहाँ मिदाम ह्रस्व की आवश्यकता नहीं है उपधा वृद्धि नहीं है यदि तो नुम होता क्या था तो गौड़ी है तो गौंड हो जाएगा ऊपर दिया तो गौड़ी सेचन है क्योंकि नीचे दिया गौड़ सेचन है गौड़ी धातु भी है यदि तो नुम हो जाएगा तो वहाँ नुमन से अत्वबुधा वृद्धि प्राप्त है तो मित्तामर्ष की आवश्यकता नहीं इसे गौड़ेर घटादित्वाद मित्र हर्ष दे करके निक अयामता दे निक अयादेश हो गया और गंडयंतु जलद दिया उदाहरण गौड़यंतु होना चाहिए किसमें कुछ है देखो किसमें गंडयंत यदि बनेगा गौड़ी नहीं गंडयंत दिया है मितामर से भी बनाएगा लगेगा उनादि को समय ना उनादि को समय देखा था उसमें तो गंडयंत लिखा है किंतु सब पुस्तक में है घटादित्वाद मित्तहर्ष हाँ वही है घटादि मित्तहर्ष होगा तो उदाहरण गंडयंत होना चाहिए अरे गंडयंत होगा तो वहाँ घट मित्तहर्ष घटादि में गड़ी नहीं आता है गड़ा आता है गड़यंत इसमें दे दिया गड़ सेचन है मणिभूषा उभव नियंत गड़ सेचन नीचे टीका में गड़ सेचन है मणिभूषा नियंत है जी जय टूना है टूना समुद्र में नियंत नियंत उनसे नंद यंत बोल गया ठीक है गड़ से गड़यंत होना चाहिए तभी मितामर्ष लगेगा अयामंतार से नहीं को आयादेश हो गए इसको कहाँ देखना पड़ेगा कोई पुस्तक कोई दूसरा पुराने सिद्धांत को कहीं देखो तो ऐसे ही होगा शायद, किंतु चाहिए यहाँ गौड़यंत चाहिए तभी मिटा मिटा हम सबका। वो छोटे छोटे में भी देखा था हमारे पास गुटका में भी ऐसे ही गंडयंत सब में दिया है। गंडयंत यदि बनेगा तो गड़ेर घटा दी तो मित्र हर्षण नहीं खाना चाहिए, तो होगा तो एक गड़यंत बनेगा और दूसरा गड़ी धातु से सचन से गंडयंत ही बन जाएगा। नहीं काशी का इतना नहीं होगा, उनादि नहीं होगा। और कोई उनादि का देखो कोई होगा पुराने पुस्तक उनादि का साकरण उनादि का कोई अलग व्याख्यान पुस्तक होगा तो उसमें देखें। और सिद्धांत कौंदी को कोई पुरानी पुस्तक हो सकता है गंडयंत अलग गंडयंत अलग तो भी ठीक है, नहीं तो गंडयंत बनाना वह मितांस कहना कोई जरूरत नहीं। मंडयंत भूषण अच्छा हो गया समय, मंडयंत हो गया भूषण, जयंत हो गया चक्रपुत्र इंद्र के पुत्र ही, नंदयत नंदक। हाँ ओम।